ای عشق، غم تو سوخت بسیار مرا، آویخت مسیحوار بردار مرا، چندان که دلت خواست بیازار مرا، مگذار مرا ز دست، مگذار. ای عشق پناهگاه پنداشتمت، ای چاه نهفته راه پنداشتمت، ای چشم سیاه آه، ای چشم سیاه آتش بودی نگاه پنداشتمت. با یاد تو لبریز کنم جامم را، نام تو شکرریز کند کامم را، ای عشق تو برد تاب و آرامم را، در جام تهی ببین سرانجامم را. کمال عشق آراستم، و از هرچه به غیر عشق پیراستم. یک عمر اگر سوختم و کاستم، امروز چنون شدی که میخواستم. چندان که دلت خواست بیازار مرا، مگذار مرا ز دست، مگذار مرا. چاه نهفته را پنداشتم، چشم سیاه، ای چشم سیاه، آتش بودی نگاه پنداشتمت، چشم سیاه، آتش بودی نگاه پنداشتم. تو برد تا بارم را، در جام تهی ببینین سرانجامم را. ای عشق تو برده تا بارامم را، در جام تویی ببین سرانجامم چنام شدی که می خواستم. ای دل ای دل ای دل ای دل ای دل ای دل امروز چنان شدی که می خواستم. این بود گلهای تازه شماره 73 که در ماهور اجرا شد.